ولا ساعة من ساعات الليل والنهار ولا لسال موجة أو مساء من غافي أو سكنا مشانا إلا وسمعنا إسفقوة نسكية أن فلانا كما فلاني تقاطع مع أصحابه وأحبابه كما فلاني أمي وكاتا جمازاك vipenzi vyake amiwakata watahajara maa akhihi wa zamilihi wa jare na amemuhama rafiki yake amemuhama sahiba wake amemuhama jirani yake bali sio hivyo tu bali ukhra na mtu mwingine imefikia hadhi ya kwamba أعلن الانفصال بين أهله وأولاده ومن كان في بيته بل wengine tunasikia wamefikia kiwango kiacha juu zaidi cha kutangaza kabisa al-infisal matengano baina yake yeye na familia yake baina yake yeye na watoto wake baina yake yeye na wale ambao wako chini ya ulezi wake wa ghairi dhalika min al-akhbar na zisizo kuwa hizi miongoni mwa taarifa التي تأتي هنا وهنا زنزكوجة كتوكهوكو مال مشاريكي مال مغاربي وهذه دلت على مدى انتشار هذا المرض العضال وهذا الخلق المذموم وهذا الداء المشؤوم وكيونا هاليه يكويني جمهيلي بسني إشارة أو هبارز كيني مارك مارك مهيبي Hii ni ishara ya wazi ya kwamba haya maradhi yamekithiri. Hii tabia mbaya imekuwa ni nyingi. Hadha al-khuluq al-madhmum wa hadha ad-da'u al-mash'um. Pia vile vile wanara anna kullan min al-mutakhasimain lahu irtiyah wa kulluhum farah wa inshirah. Tukiwatizama wanaogombana wawili twamuona kila mmoja sehemu yake na starehe. Bali kila mmoja ana furaha bali kila mmoja kifua chake kimekunjuka ala alhalati allati hum alaiha wakiwa na hali ambayo wao wanayo kwamba hao wagomvi wawili ukiwatazama katika sehemu zao ambazo wao wapo utamuona kila mmoja anastarehe kama kucheka anacheka kama kufanya kazi zake anafanya kazi zake kama kushirikiana na baadhi ya watu na shirikiana nao na vile vile ukitazama upande wa pili wamkuta mwenzake naye yuko na hali hiyo hiyo bali wakati wakaa wakati wasala baadhum bali wamefikia baadhi yao ala aljur'a wamefikia baadhi yao juu ya ujasiri wa hali ya juu antahallihim bi khuluqil qati'a kwamba wao wamejipamba kabisa kwamba tabia yao ni kukatakata watu ukimuudhi kidogo ashakukata ukimfanyia hivi ashakukata paka habari kajulikana kwamba huyu sio mtu kukaa naye masiku kadhaa lazima ugomvi baina yako na wewe utatokea tahalla amejipamba na tabia hii ya kuwakata wenzake kwamba yeye anaona tabia yake hana furaha ya nafsi yake mpaka awakate wenzao habari imefikia hivi fayakulu muftakhiran amama ashabihi utamsikia anazungumza mbele ya jamaa zake fulanu li kadha wa kadha min asinin la ukhatibu wala ujalisu wala adkhulu ila jawfi baiti mnamuona yule fulani yule mimi nina miaka na yeye takriban miaka kadha wa kadha simsemeshi wala sikai naye wala siingii nyumbani kwake anasema haya maneno muftakhira hali ya kuwa jifakharisha kwa jamaa zake ayuhannasu ibadallah fa innani fi hadha almaqam ibadallah hakika yangu mimi katika kisomo hichi leo hii biidhnillahi tabaraka wa taala kwa idhni ya maula subhanahu wa taala la adhkuru umuran nitayataja baadhi ya mambo au almaqamat au vituo na sehemu ambazo mimma yu'inu ala iqafi hadha az-zahfi miongoni mwa sehemu na mambo ambayo yanaweza kutusaidia sisi kulisimamisha hili jambo ambalo limeingia katika nyumba zetu ibadallah wa min hadhihi almaqamat na katika vituo na mambo ambayo yatakayo tusaidia sisi kuliondosha hili gonjwa. An yastashira aljamii anna arrabitata allati tarbutu ba'dahum ila ba'd wallati aradaha Allah subhanahu wa ta'ala. Wagomvi wote wawili, pande zote mbili, wanatakikana wafahamu ya kwamba kuna kitu kinaitwa arrabita. Arrabita maana yake ni kwamba ni mafungo, kwa maana ya kwamba kiunganishi ambacho kinachowaunganisha yeye na mwenzake, au wao kwa wao, ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekitaka. Hiya rabitatul ukhuwa, nacho ni kiunganishi cha udugu. Afahamu kila mmoja ya kwamba jambo ambalo linalowaunganisha wao pande zote mbili hakuna lingine isipokuwa ni jambo la ukhuwa. Faqad jaat an-nusus wal adilla al kathira al wafira, zimekuja dalili nyingi ndani ya Qur'an, ndani ya sunna al mutahhara, dalili ambazo zinazothibitisha ya kwamba Waislamu wana jambo linalowaunganisha, hakuna lingine zaidi ya udugu. Miongoni mwa dalili hizo, yakulu Maula jalla wa ala, innamal mu'minuna ikhwa, hakika si vinginevyo waumini ni ndugu. Allah subhanahu anasema hivyo, innamal mu'minuna ikhwa, hakika si vinginevyo waumini ni ndugu. Bali Allah subhanahu wa ta'ala pia akataja, faman ufiya lahu min akhihi shay'un, ametaja jambo la akhihi, ndugu yake. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akataja ndani ya Qur'ani, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayita, hivi anapendelea mmoja wenu kuila nyama ya ndugu yake aliyekufa. Allah subhanahu akataja ndugu yake, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayita. Bali Allah subhanahu wa ta'ala pia akasema, fa'alafa baina qulubihim fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, baada ya Allah kuziunganisha nyoyo zenu mkawa, baada ya hii neema ya Allah mkawa nyinyi ni ndugu. Wa ghairi dhalika min al-ayat, na zisizo kuwa hizi miongoni mwa aya zinazoonesha kwamba kiunganishi baina yako na ndugu yako hakuna isipokuwa ni kiunganishi cha al-ukhuwa. Amma fi sunnati al-mutahhara, amma katika sunna iliyokuwa sahihi, hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam nazo pia ni nyingi, zimekuja kulibainisha hili jambo ya kwamba rabita, kiunganishi baina yenu ni kiunganishi cha udugu. Yakulu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume alayhi salatu wasalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hawezi akawa muumini ni mwenye imani iliyokuwa imekamilika mpaka ampendelee ndugu yake, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatta yuhibba li akhihi, mpaka ampendelee ndugu yake, ma yuhibbu li nafsi, yale anayoyapendelea kwa nafsi yake. Bali waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, pia Mtume alayhi salatu wasalam akasema, al-muslimu akhul muslim la yadhlimu wala yakhdhilu, muislamu ndugu yake ni muislamu, haifai kwa muislamu huyo kumdhulumu ndugu yake. Bali waqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam akasema pia Mtume, al-mu'minu akhul mu'min yakufu alayhi dhai'atahu wa yahutuhu min wara'ihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema al-mu'minu, mu'mini ndugu yake ni mu'mini, muumini ndugu yake ni muumini, yakufu alayhi dhai'atahu, anamuhifadhia ndugu yake mali yake na maisha yake, wa yahutuhu min wara'ih, na anamuhifadhia ndugu yake pale anapokuwa ameondoka, mali yake naichunga, vizazi vyake na vitu vyake na vichunga. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema almu'minu akhul mu'min. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine anasema, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, Allah amekuwa ni mwenye kumsaidia mwanadamu, muda wa kuwa huyo mwanadamu anamsaidia ndugu yake, anamsaidia ndugu yake. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, pia mtume alayhi salatu wasalam amesema, baada ya kuleta dalili za kwamba watu wasikatane, wasipeane migongo, wasichukizane, mwisho akasema wakunu ibadallahi ikhwana, kuweni ni waja wa Allah ambao ni ndugu nyinyi. Bali mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la tahqiranna min alma'ruf shay'a, usidharau jambo jema lolote, usidharau hata kama kidogo. Walau antalqa akhaka biwajhin tariq, na lau hata kwamba kukutana na ndugu yako ukampa uso wa tabasamu, usidharau jema hilo. Bali mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya ghiba ya kusengenya akasema, ghiba maana yake nini? An dhikruka akhaka bima takrah, bima yakrah, ni kumtajia ndugu yako yale mambo ambayo yeye anayachukia. Ukamsemea ndugu yako yale mambo ambayo yeye mwenyewe anayachukia. Mtume alayhi salatu wasalam amesema dhikruka akhaka, kumtaja ndugu yako. Ayuha nasu ibadallah, miongoni mwa njia za kusimamisha hili jambo ni watu kuhisi hawa wagomvi wawili, ni kuhisi ya kwamba jambo ambalo linalowaunganisha wao wawili ni amrul ukhuwa, ni jambo la udugu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ومن هذه المقامات عباد الله نميونغوني مسهيم نبيتو أمبابيو فيتكبيويزا كتسايديا سيسي كليوندوشا هيلي غونجوا نهاية مراضي واتو كتانا أن يستشعر الجميع ni wote wagomvi wawili wahisi na wajue ya kwamba anna hadha alfi'la fi'lu shayatin, wafahamu ya kwamba hiki kitendo cha wao kukatana, cha wao kutengana na kuhamana, hiki kitendo kinatokamana na shina kubwa la shaytan. Ma min fi'li salihina wal mustaqimin, hakikuwa ni kitendo cha waja wema wala ni kitendo cha watu waliosimama sawa sawa katika dini. Wala min fi'li awliya illahi tabaraka wa ta'ala ar-rashidin, na wala sio kitendo cha wale vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala. Bal hadha min fi'li shayatin, bali hichi ni kitendo cha mashaitani. Bal asbaha almutakhasimuna alatan yastakhdimuhum ash-shaytan fi zar'i al-furaq wa inshiqaq, bali wamekuwa hawa wagomvi wawili wao ndio wamekuwa ni ala, ndicho chombo anachokitumia shaitani kwa lengo la kupandikiza mtengamano na mpasuko baina ya Waislamu. Hawa wagomvi wawili wafahamu ya kwamba wamekuwa ni wafuasi wa shaitani, kwa maana wamewafikiana na kitendo cha shaitani kunako kupandikiza ugonjwa huu wa watu kutengana na kupasuana. Allah subhanahu wa ta'ala amemzungumza shaitani ndani ya Qur'an akasema, innama yuridu shaitan an yuqi'a bainakum al-adawa wal-baghdha, hakika si vinginevyo huyu shaitani lengo lake, makusudio yake, anataka aweke uadui kati yenu na chuki. Kwa maana ya kwamba shaitan yas'a, anafanya haraka na kwenda mbio kuweka kati yako wewe na ndugu yako uadui na kuchukiana. Kwa hiyo kupatikana kwamba wewe unamchukia ndugu yako bi asbabin tafi, kwa sababu ambazo si za msingi, kwa sababu sheria inatufundisha ya kwamba Waislamu wanapofikia katika vituo baadhi ya kwamba watu wamefikia katika utu, kwenye kiwango cha juu cha kupevuka kwenye maasiya, inafaa Waislamu hao kutengwa, inafaa Waislamu hao kutengwa na kuachwa, kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam katika thalathati alladhina khulifu, Kaabi na mwenzake walipokhalifu na kubakia hawakwenda katika moja ya vita, ikaja hukumu ya watu hawa, hakuna kuwasemesha, hakuna kuwafanya nao biashara, hakuna kuwasalimia. Kwa hiyo wakifikia watu katika daraja fulani la maasi, na pakawa pameshapita munasaha, watu kunasihiana, basi inafaa watu hao kuachwa. Lakini tunachokizungumzia sisi hapa ni hizi asbabu ntafi, ni hizi sababu ambazo sio za msingi. Hichi ni kitendo kinachoonyesha ya kwamba wewe umekuwa ni ala, wewe umekuwa ni chombo ambacho shaitani ya kutumia wewe katika kupandikiza furqa, watu kutengana na watu kupasuana. Bali angalia Nabiullah Yusuf alayhi salam, baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kumkusanyia ndugu zake na wazazi wake, na yeye akiwa na cheo miongoni mwa vyeo vya kidunia, na baada ya hapo kumwelezea baba yake habari iliyotoka, akasema Nabiullah Yusuf alayhi salam, akasema min ba'di an nazagha ash-shaytanu baini wa baina ikhwati, baba yangu hao unayoona yametokamana baada ya mimi, baada ya shaitani kutuchochea, ametuchochea sisi kati yangu mimi Yusuf na ndugu zangu, tumetokea tumekuwa na uadui, wamenifanyia walionifanyia. Min ba'di an nazagha shaitanu baini wa baina ikhwati, shaitani amechochea ugomvi pakatokea hasadi baina ya ndugu na ndugu yao. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna ash-shaytana qad ya'isa an ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-arab walakin bit-tahrish bainahum, shaytani amekata tamaa kuwapata watu watakaomtii katika kisiwa cha Waarabu, amechakata tamaa ya kupata watu ambao watakaomsikiliza akiwataka jambo hili walitekeleze, amekata tamaa kwamba hawapati tena, kwa maana hana njia tena nyingine baada ya watu kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, hana njia nyingine tena ya kuweza kuwatumikisha watu. Walakin, lakini mabakia njia moja tu ambayo anayoitumia kupandikiza uadui baina ya ndugu na ndugu, walakin bitaharishi bainahum, watahrishu huwa alifsadu, njia aliyobakia nayo ni kuwaharibu wao kwa wao, huyu kumdhania mwenzake vibaya, huyu katumiwa message na huyu akaitafsiri vibaya, huyu kamkuta mwenzake mahala fulani kamtafsiri vibaya, huyu kamwambia mwenzake jambo fulani kamtafsiri vibaya, mwisho yote panajaa ndani yake katika vifua vyao chuki na kupelekea baina yao ugomvi na maharibifu. Walakin bitaharishi bainahum, kwa hiyo miongoni mwa sababu na njia za kulisimamisha hili jambo ni watu kujua kwamba kitendo hicho cha kujigawa na kujitenga na ndugu zako, maana yake wewe unafanya vitendo vya shaitani, shaitani na kutumia wewe kuwa ndiyo sababu ya kuweka mpasuko baina ya watu. Sababu ya mwisho, ayuha almu'minun, njia ya mwisho ambayo itakayotusaidia sisi kuliondosha hili jambo na haya maradhi, ayasashira aljamii, hawa wote wagomvi wahisi na wajue ya kwamba ayalamu, wafahamu ya kwamba ainahum min alkhuluqi alafwi wasafhi walihsan, wako wapi wao na tabia ya msiye kusamehe, wasafhi na tabia ya kuliacha jambo lipite, walihsan na tabia ya kufanya wema, wako wapi na haya mambo? Billahi alaikum, man minna, nani katika sisi tasabaka ila hadhihi almaqamati alazima wa hadhihi arrutabi almanifa? Billahi alaikum, ni nani katika sisi amekimbia ameshindana kwenda kulifanya hili jambo tukufu, jambo la kusamehe, lenye manzila ya juu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Nani akafikia an yafu amman dhalamahu, kumsamehe yule ambaye amemdhulumu, wa amman tatawala ilayhi, na yule ambaye amempandia na kumsemea mabaya akafikia kumsamehe? Nani kafikia huko? Wa an yuhsina ila man asaa ilayhi, na kumfanyia wema yule ambaye aliyemfanyia ubaya. Nani katika sisi ambaye billahi alaikum anashindana anakimbilia jambo hili la kheri? Nani? Waqad ja'at al-ayat, na zimekuja dalili nyingi ndani ya Qur'ani zikielezea jambo hili kwamba lina manzila adhima, lina daraja kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa dalili hizo Allah anasema wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Allah anasema haulingani wema na uovu, haviwi sawa. Wema na uovu, baya na jema, vitu hivi haviko sawa. Kisha kasema Allah, idfa billati hiya ahsan, ondosha mabaya kwa lile ambalo ni jema zaidi. Ondosha lile baya kwa kufanya jema ambalo ni zuri zaidi. Na ukimfanyia mwenzako hivyo, fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa, ghafla unakuja kutahamaki kati yako wewe na yule ambaye umemfanyia uadui. Kaannahu waliyun hamim, mnakuwa ni kana kwamba ni vipenzi jamaa, tena urafiki wenu ni wa ndani mno. Kwa wewe kumletea jambo jema zaidi na kumsamehe lile baya. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allah ghafuru rahim, na ikiwa mtasamehe nyinyi, na ikiwa mtaliacha jambo lipite na kutokulijali, wa taghfiru na mkasamehe, fa inna Allah ghafuru rahim, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa huruma. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akasema, fa'fu wasfahu hatta ya'ti amrullah, hatta ya'ti Allah bi'amri, kwamba sameheni nyinyi, fa'fu wasfahu, naliacheni jambo lipite mpaka amri ya Allah subhanahu wa ta'ala itakapokuja. Bali Allah subhanahu wa ta'ala pia akasema, akiwazungumzia waumini wa kweli akasema, wal kadhimin al ghaidha wal afin anin nas, waumini wa kweli ni wale ambao wanayatafuna na kuyaficha hasira zao. Wal kadhimin al ghaidha, ni wenye kuzizuia hasira zao. Wal afin anin nas, na ni wenye kuwasamehe wenzao, wanawasamehe wale ambao wamewadhulumu, wamewafanyia vibaya. Hii ni miongoni mwa sifa ya wale ambao ni waumini. Bali Allah akasema, waman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, na yule ambaye atakayesamehe na akatengeneza wa aslaha, na akatengeneza akaweka mazingira ya kwamba ndugu yake akamsamehe, faman afa, yule yote atakayesamehe, wa aslaha, na akatengeneza, fa inna Allah, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, ujira wake upo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnas, enyi wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekupeni mtihani wa sampuli hii, tambueni ya kwamba wamepika masahaba wazito na wakubwa ambao walifanyiwa ubaya, tena ubaya huo ulielekea katika heshima ya nyumba yake, lakini wakamsamehe yule ambaye aliyefanya hivyo. Lilipotokea hadithatul ifki, tukio la kuzushiwa uzinifu mama yetu Aisha radhiallahu anha, Aisha baba yake aitwa Abubakari Siddiq, nyumba ya Abubakari, ndani ya nyumba ya Abubakari kuna bwana anaitwa Misah ibn Uthatha. Abubakari Siddiq radhiallahu anhu anamhudumia huyu mtu, anamlisha huyu mtu, kila huduma za kijamii anazozihitaji za kiafya Abubakari Siddiq radhiallahu anhu alikuwa akimfanyia. Lilipotokea tukio hili la kuzushiwa uzinifu mama yetu Aisha, watakallama man takallama min almunafiqin, na wakazungumza waliozungumza, mpaka ilipoteremka aya ya kumtakasa mama yetu Aisha, ya kumtaja ya kwamba yeye hakuwa ni mwenye sifa hiyo, hakulifanya hilo jambo. Miongoni mwa watu ambao waliokuwa wanaeneza na kulitambaza jambo hili ya kwamba Aisha amefanya uzinifu na Safwan ibn al-Mu'attal ni huyu Mistah ibn Uthatha. Abubakar Siddiq radhiallahu anhu, baada ya kujua ya kwamba Mistah huyo ambaye mimi ninamlisha analala kwangu, mavazi yake anayavaa yanatokamana na uwezo wa pesa zangu, leo hii ameamua kunivua nguo katika hadhira za watu, Abubakar Siddiq radhiallahu anhu akaapia akasema, wallahi lan umfika ala Mistah waqad qala ma qalahu fi Aisha, wallahi namuapia Allah, mimi sintoweza kutoa posho yangu tena kwa huyu Miswah. Kwa hakika ameyasema aliyoyasema na ameyazusha aliyoyazusha kunako binti yangu Aisha radhiallahu anha. Baada ya hichi kiapo cha Abubakari Siddiq radhiallahu anhu, فأنزل الله تبارك وتعالى قوله الله سبحانه ترمش آية كسيما ولا يعتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا كش الله كسيما مشك بيسا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ولا يعتلي أولو الفضل منكم نوالا وسيابك يابو ولعماو الله سبحانه عموافا فضيلا ولو يفضيلا wenye nafasi, wenye uwezo, wasiapie ya kwamba ayutu wasitoe kwa wale ambao waliopiga na jihad almuhajirin waliohama kutoka Maka kuja Madina, wasiapie kwamba hawatotoa nafaka kwa wao, bali Allah akasema waliyafu waliyasfahu, basi na wasamehe na walipotezee hilo jambo. Ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum, hivi je mnapenda Allah wasamehe? Aya hii ilipoteremka Abubakar Siddiq radhiallahu anhu akasema bala, ninataka mimi Allah subhanahu wa ta'ala unisamehe, wallahi inni la uhibbu an yaghfira Allah li, an yaghfira Allah li, mimi ninapenda Allah subhanahu wa ta'ala anisamehe madhambi yangu. Na baada ya hapo, fa arja as-sadaqata ila miswah, akarejesha posho, akarejesha msaada na huduma kwa Misa ibn Uthatha, na mwisho akasema wallahi lan anzi'aha abadan, kamwe sintoweza kuacha tena kumsaidia Mistah. Aina antum bihadha siddiqi, mpo wapi nyinyi na huyu siddiq ambaye ni Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu? Mko wapi mfano wa mtu kama huyu, mtu ameingia kwenda kuvunja heshima ya nyumba yake na kueneza fitna katika jamii ya kwamba mwanao binti yako wa kike ni mzinifu? Lakini mwisho yote Abu Bakar Siddiqi amekuja kumpa msamaha Miswah. Uko wapi na mtu kama huyu? Ayuha nasu ibadallah, hizi ni sehemu chache tu ambazo lau wale wagomvi wawili watazitizama na kuziangalia kwa umakini, wallahi alladhi la ilaha ghairu, basi magomvi kati yetu taisha. Lakini pia upande wa pili, wengi katika wagomvi wanapopendelea wao au wanapokuwa wamewafanyia ugomvi wenzao, utawakuta kwamba hawahisi kama walichokifanya ni sawa. Yaani kila ambacho wamekifanya kumfanyia ndugu yake au jamaa zake, wao unawakuta hawahisi kama wamefanya kitu kibaya. Bali upande wa pili mwingine utawakuta hawa watu wanataka watu wengine wawafanyie wema. Subhanallah. Wewe unamkata Muslim, unamuhama Muislamu mwenzako, yaabudu Allah, anamuabudu Allah, wa huwa min ahli sunna bila ghadaba, naye ni katika ahli sunna pasi na shaka yoyote, wayudafiu an manhaji salafi, na anaitetea manhaji salafi. Mtu kama huyu wakiri kabisa na ihsani, ana wema wa sampuli hii, wewe wamkata, halafu unataraji watu wengine wakufanyie wema? Atatma'u an yuti'aka qalbu suuda wa taz'umu anna qalbaka qad 'asaka, wewe unataka nyoyo za watu wengine zikufanyie wema wewe, halafu wewe kuwafanyia wema wengine unasema moyo wangu umekataa. Mimi moyo wangu bwana unagoma, unakataa kabisa. Kaifa dhali, inawezekana vipi? Bali Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kuteremshia adhabu ambayo wewe ukao hauhisi, kwamba wakapatikana watu ambao ni fudhala, watu ambao ni bora kwako wewe, wakawa hawana taimu na wewe, wakawa hawakujali. Hata ukienda ukawauliza, mbona nyinyi siku hizi hamnijali, wanakuambia hata sisi hatujijui, imekuwaje, hatufahamu habari imekuwaje. Kumbe hii ni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe wawagawa wenzako, wawatenga wenzako kwa sababu tu amekusema kadha, amekufanyika kitu kadogo tu, wewe wamtenga, hakuna salamu, hakuna kujuliana hali, hakuna kuzungumza mambo ya kheri, vitu vidogo vidogo tu vya sampuli hii. Atatma'u an yuti'aka qalbu suuda wa taz'umu anna qalbaka qad 'asaka, hadha muhal. Hii haiwezekani hata siku moja. Wafanyie wenzako wema na wao watakufanyia wema. Ahsin ila nnasi tastabida qulubuhum fatala ma istabada al-insanu ihsana. Mara nyingi mwanadamu anapendelea, anapenda kufanyiwa wema. Wewe haumfanyii wema mwenzako, halafu wewe unataka jamii ikufanyie wema wewe. Umekuwa na fadhila gani wewe? Wa anta insanun, na wewe ni mwanadamu ambaye ukifa hapa harufu yako ikianza kutoka hakuna hata mmoja anayeweza kuisikiza harufu yako. Wataka ufanyie wema sampuli gani? Rudisha moyo wako wa kuwasamehe watu, rudisha moyo wako wa kuwapenda watu na uwaombe msamaha wale ambao umewakosea. Huu ndio wanadamu na huu ndio Uislamu. Nasallallahu bimani wa karamihi anyaruddana ila dinihi maraddan jamila. Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wazidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. الله اكبر لا اله الا الله محمد رسول الله اي الصلاه اي الفلاح اي الصلاه اي الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله.